به نبی کریم علیه الصلاة و تسلیم ذات نازنین نسبت ده بودتا. رجب شهر خدا، ماه خداییم، شعبان منی ماه آروات تا همی پمی حتا که حضرت آوتی باره فرمانتا شعبان منی ماه و رمضان منی امت ماه که برا امتا چه برکات چه نعمتها و چه کرامتهای بزرگ الله ذوالجلال آ مبارکی ماهتها در نظر گفتا. ولی این ماه حضرت علیه السلام وتی ماه قرار دن بود ایا نسبت دن تو شرفی ده و سیده صدیقه طاهره حضرت ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها فرمانی که حضرت همیشه روچگی بود، ولی اندازه که این ماه شعبان روزدار بود نفلین روچگی داشت، هیچ ماهی من ندیست که حضرت اینقدر روچک بودار. همه دوری که شما در آینده جمعیان اشکنی انشاءالله رمضان مبارک هنچی ماهی خاصی چه الله ذوالجلال جانب آئی فضل و بزرگی تعین کنگ بوتا برای امتا که به منزله یک سفیر یک مهمان عظیمی که به عنوان نمایندگی و ماموریت از طرف پادشاه بزرگترین شخصیت یک نقطه جهان برای منطقه بازدید را شهر و منطقه مردم چه اندازه برای استقبال تجلیل و بزرگ داشتا، تشریفات و مقدمات و شهر آزین بندی و برای شخصیت عظیمیه که چه عظیمی شخصیتی طرفا ماموریت ها آیه احترام و استقبال خاطره چه چیزهای پیسرا آمادگی گرم براوت آمادگی معلوم بی که رمضان مبارک خیلی عظیم و شانی ماهی که اللہ ذوالجلال جل شان ہوئے پاکی نبی علیہ السلام از چند ماه قبل برای رمضان مبارک و تا آمادہ کنگ خاطرہ یدگی ماہانا هم آنی فضیلتا بی ایک نحوی بیان فرمائنی مسلمان به غفلت مگوازینی بیتی قیمت دارین لحظات زندگی و ایام عمرہ. رمضان شریف دارای فضائل ذاتی و فضائل شخصی و فضائل جانبی ہیں، چی در خود رمضان شریف زندگی و بیان بھی انشاءاللہ. فقط یک حدیثی آما نسبت به رمضان مبارک اشاره کنم و موضوع اصلی منی مروچی تربیت اولاد بیان. چونکه فصل تابستانی معمولا مدارس، آموزشگاه‌ها، تعلیم و تربیت تعطیل، یک سری برنامه‌ها عنوان بی شما گندی جایی نوشته، اعلانی، تابلوی، فرانجا، سرگرمی خاطره، اشتغال فی الجمله، چه بیکاری و سردرگمی و هرزگی یا نجات دهی خاطره برای قشر جوان و نوجوان و دانش آموز و دانشجو، یک برنامه ریزی های عنوان بی که الله عالم چه اندازه همانی سرا فی الواقع به هما اعلان و اشتهارات مطابقه عمل بی. ولی الحمدلله مکاتب قرآن، حوزه های علمیه، شعبه های تعلیم ناظره و روحانی قرآن، سیباره تعلیم و قاعده که برای قرآن وانگا فرزندان مسلمان آمادگی پیدا بکنه و قواعد الف با با نحوهی که جمع‌بندی بوتنه، اگر با دقت تحت نظر یک استاد وارسته و با تجربه بوانند، در ظرف چند روز آن قرآن کریم روحانی خود به خود بلد بوان و شعبه های حفظ قرآن مجید برای آن طالب علمانی که پسر چه دختر مشغول حفظ کلام الله مجید بوتگا، اگر شان یک ماه رمضان یک ماه شعبان کلن تعطیل کن، اگر بعد چیزی از قرآن پاک ان ذهن باقی نمانی دائره الحمدلله. و رمضان مبارک ماه قرآن و قرآن برای ماه رمضان که نزول قرآن، قرآن نازل بود در ماه مبارک رمضان مبارک بود. نه تنها قرآن عظیم، هر کتاب آسمانی، هر آسمانی کتابی که به هر نبی از انبیاء علیهم السلام نازل کنه بود در همه ماه نازل بود. این حکمت الله عزوجلال بهتر از تورات در همه ماه نازل بود برای حضرت موسی علیه السلام، انجیل در همه ماه نازل بود برای عیسی علیه السلام، زبور در همه ماه بر حضرت داوود علیه السلام نازل بود، صحف ابراهیم علیه السلام و علی نبینا، صحیفه هایی که بر حضرت موسی علیه السلام علاوه بر تورات جزوه های کوچکی که به طور وحی نازل کنند بودند در همه ماه نازل بودند، قرآن عظیم بر قلب مبارک جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و علی آله و علی جمیع الانبیاء والمرسلین و آلهم اجمعین نازل کنند. لذا تجربه نشان داده که این ماه رمضان شریف یک ختم قرآنی علاوه بر اشی که آیی چندین برابر ثواب ها وانگی هم سهل ترین آسان ترین، مخصوصا آیی تأثیر برای یاد داشت بوگ ذهن نشین بودن قرآن پاک مخصوصا در ذهن حافظ قرآن کریم اثری داری که در هیچ ماهی تاثیر نیست. سعادت من همه کسی این که همه حافظ قرآنی که در این ماه مخصوصا مساجد نمازهای تراویح بعد از نماز عشاء تو کا قرآن پاک اول تا آخر پنچو تکه تکه شبی مثلا یک جزی کمتر گشتر بر حسب توان مقتدیان و تی قرآن پاک گوش دارانی تو قرآت و من معتقدم که چنا حافظ قرآن بد نصیبتر نی دنیای تا که الله نعمت حفظ کل قرآن اتا فرماین تا و رمضان مبارک ما مشکلی مبیتی عذری مبیتی نماز تراوی تا امامت مکنت و قرآن گوش مدارانی مسلمان و بعد نصیب تر چایی هم همه مسجد مقتدیان که برای وتی نماز تراوی ها با اینکه حافظ در دسترس آیا موجوده، فقط به خاطر تنبلی و عجله اشتاب اشتاب پشت یک ملای نمازوانی که به قول معروف گوشی برای ما اردین صورت یعنی علم ترکیف شریفه تا آخر آبان. با علم ترکیف شریفه تا آخر آئی دهین صورتان دوبار تکرار کنگا اس نے نکتا وانگ با، ولی بشرطی که عام صحیح وانگ بھی اولا گزارشات ننگین گاهی چگی ملایان بازی مساجد عشق و نقبی که مثلا 20 دقیقه کمتر از 20 دقیقه یکی حتی 7 دقیقه نام گیری که تمام نماز عشاء تمام بود. خجالت داری ہے بر شرم داری برای ملایا بی شرمی که اللہ قرآن ای بن تلاوت کا اسی اگر حکمی بوتیں گردن بجتیں یکی تا دگرا عبرت بود. نہ نماز حرمت نہ رمضان حرمت نہ اللہ کلام تلاوت حرمت حب تقیقہ نماز وانی مسلمانی در حب تقیقہ چار رکت نماز وانتے لگاؤں اچھتوری نمازی وانی باچھے رکو باچھے سجود باچھے قرآت باچھے تلاوت اسی چھتو نماز وانی ایم اللہی نہیشی رحزنی رحزن گردن زدنیشی بدبخت بیچارہ بخاطر اشی که منی مقتدی اگر گشتر با ہر یکی ہزار تومن فطر و زمن دا تو بیشان پول دار بی بیشان تی مسکنت و گدائی برطرف بی تی حریصی شکم گرسنگی با ہمشا سیر بی آ کسی که با قرآن نورا آئی سینہ منور نہیں و با قرآن تلاوت آئی مستغنی نبی من لم یتغن فلیس مننا حدیث یک مانا یمشی آ کسی که خدایا قرآن داتا آ انگا و تا ناتوان و تا ضعیف از لحاظ مالی فقیر تصور بکا آ مسلمانی نہیں پیغمبر فرمانی اللہ اکبر. مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ واقعہ میں یاد ہے شخصا کو منی بیان کو وشتی میں زمان شاہ تہران رب حاجی کریم بخش سیدی رحمت اللہ علیہ یکی از وارستہ ترین و ارزش مند ترین انسان آئی بلوچستان انسان سحر خیز من در سفر مکہ عمرہ بھائی عمرہ بتو انسان عاشق بے عبادت اللہ جل شان حیف کے رفتگان گزشتے ہیں رفتگانی قیمت داری ما قدر نزان از علماء و عوام و رش سفید و کمار و ما مرد پرست تا انسانی وارستے ہیں ہر چی با کمانی در میان مائے ما به حقارتی چاری توجہ نہ کریں شہاز نہ کریں تلاش نہ کریں وقتی کہ رب فوق فوقی چار نفر اسی ہو فلانی خدا بیا مردی وشی ملائی ہے نیکی مردی ہے شرنی رش سفیدی ہے شرنی کماشی ہے آج کریم بخش وکیل ہے اسی آ زمانہ ما آکی مہمانتو در زمنا آئی تعدادی چھ آ وقت مجلس سنائے سناتوری نمائندے ہم دعوت کو تغیبت آشنائیں تعدادی دیگا وطی ہما مجلس شورای آ زمانے ہم وکیل و نمائندہ دعوت تھا ما آئی کو دعوت تھا یک بلوچی دشتیاری بلوچی گشتے میں نام واضح نہ کروں نام ہے زان واجہ نام گرتا مان دیتا آدم آئے ابلا تنہا دشتیاری نہیں سرباز ہمہا نیک شہر ہمہا منارک شہرستان ہمہا ہر کجا دنیا آدم آئے خوب ہمہا آدم آئے بد و آدم آئے نفہم و ابلا ہم احمق ہمہا اگر احمقام مبن دنیا مردوں دانایانی کی خوبی نانی قدر جہنے آدھے اگر جاہل و بی علم بھی عالم قدر زانگر نبی اگر بخیل میں بھی سخاوت مند مقام و شخصیت جاہرگر نبی اگر آدم سبو کو حرزہ و بیہودہ میں بھی انسانہائی سنگین و بامتانت و متینی انسانانی منزلت تشخیص دے گر نبی مولانا رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ ہمی مجلسہ ہمی بلوچ همی که من گوش مولانا نگو احمق همیشه که من گوش احمقی بود همی منطقه همی دم یه تا گشته که من توضیح بدم شما پاکی جا یاری که خوب نه همی جلسه دعوت حاج کریم بخشا رو تانتو گریم این بزرگیم بلوچی کارمند جزئی یک اداریه راه آهن کارمند دیران مولانا فرماش کو زمانی که ما کراچی درس واد زمانی که ما کراچی درس واد مظهر العلوم کده مدرسه یا ای همه زمانشی همود ملایی وانگه گو او را کم کم ما چند سالو که وانتی کم کدری ای ملایی رشته شی دماغا نیاد شی برای یا چیز کم میا رب تو تمنا انگریزی وانگه دور شریف وانگه باری چنچ کلاسی وانتی همین چکو آن زمانه هم پا کم مکا مشمه ملکم یه بری آی شهریاری گوشت که گلی کچو مولویان که شما مردمان به مدارس دولتی وانگا تشویق نگنه ما همیشه این روستایان تا لوتین که مرکز بهداش پچ کنی فکر کنه وشتی با سیکلی افراد ما لوتین استخدام کنی همین سیکل ما را نرسی با اینکه گوشتی و ایه بر ده ها قصا گوشتا مشمه مملکتا که بلوچستان فرزندانی استعداد فکری و آنی مغز و دماغ ذهن یونسکو که مؤسسه مهم جهانی برای تعلیم و تربیت به این نتیجه رسته و اعلام کرده که مردم سیستان و بلوچستان از لحاظ ضریب هوشی و مغزی چه تمام این که مناطق مردم ها در رتبه بالاتر قرار دارند. ما در خدمت سید مجتبی حسینی نماینده سابق مقام معظم رهبری در نهاد رهبری استان برای دبیرستان دانشگاه بازدید رفتیم بری رئیس ای دانشگاه هم همین موضوع سرا انگشت ارکوک علت تأسیس ای مدارس دبیرستان های دانشگاهی در چند نقطه از ای استان علت همی یونسکو ای تشخیص این که ای هر جمهزینه بی و نابغاترین شاگردان بلید نبوغ حاصل کنن تو درس بوان آیا دکتر شهریاری گلیا بجایا خب یه وقتی برای سیکل نو کلاس مدرکا آماده بودتگن که اشیا مسئول مرکز بهداشتی پزشکی روستایی قرار بدن منطقهی قرار بدن و شاید الان یک لیسانسی هم برو تحل کنن یک لیسانسی اگر برو ممکنه تحل کنن پس هنو که انتظار آد در علم و دانشا پیشرفتا گشترن وگاهی در دانشگاه دوستان تهران صحبت کو که الان حداقل سواد لیسانس زیر لیسانس سوادی نه دیپلم فوق دیپلم راست نگوش انسان با کمال در رسیدن به کمالات علمی هر چی دیمارو انگا احساس کن که منی زیر پا خالی بعد من دیم طرف رو و آرو چی یه مرد باره با چند کلاسی انگلیسی پاکستانی ونتا ایدا که یه حتی ربطا تهران شیک یه کارمند جزئی بودتا قطار راه آن ولی خوب آزمانا کوت پتلون کروات یک شیطانی فروری بودتا برای انسان مولانا رحمت الله علیه فرماش کو وقتی که من این مرد دیست که نشتمی دیوانا من چاره اگه من شیا یک مطایبه گوشن شوخی آگا پتالا یعنی خوشو که هم بری اگه مکنونی شی خیال کن که این مولوی سک مغروره این مولوی ها شموشتا که ما این مولوی یک زمانی مدرسه ملایی مدرسه دوگا حوزه علمیه نانی چه دوگا هم پچ گفتا که یه حتی هور وارتا با هم دیگه مسلمان ها یه نگه نشی داتا یک اینجرو ناروشت دال شی داتا اینجرو گوشت دیایی داتا و دا هوری کتا شیش گوشتا نان مسید یعنی مسید تا ملای نگان مقتدیان ملا نپری توکری داتا مغرباران یه رابطه لوگ پلوگا هندوستانی ها بلوچی کسی اشیا اینچو دال ما کتا اینچی هیرانو که بین کتا ناروشتی یکی گوشتی گراسته شوند که گوشتی ما کتا یکی بازنجانی ناروش کتا بازنجانی ما کتا نگنی کپی نگن ناتشی نام کتا وندو مسید مدرو وارتنی وندو مسید این وندو مسیدان برکت ها این وندو مسیدانی برکت این که مردم دل نورانی بی آیانی اشرافی ورغتو کا خیر نی علامہ زرنوزی رحمت اللہ علیہ نوشتہ گوشی یکی از بزرگان دین ہوتی فرزند ابو یک شہری تو چا روستا پورتی بھی شہری کی علم بوائدہ مدرسہ دینی ہے وہ ازمان چون ہے کہ مدرسہ دینی تا مسلمانانی مروچی کی مثلا حمد بھی چندے دیا پول دیا آشپز خانہ دائر بھی مسئول خرید وسائل غذا مدرسہ تائین بکا آئیہ حقوق کی بنا آشپز خانه بگیری ورق پخت پس بی مدرسه تا بلکه طالب علمان و تی استادان فقار دا چون دیگه فقاری نیست که مارا بوانی حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ در حال یتیمی ماتی جنوزان بامگاہ محل پا دی شیراز یک نانوائی پانگا نانوائی رو دا آرد خمیر آرد خمیر کا دو زر گیری مست یکی تو مات دن که تی خرجن یکی باوت استاد دن درس مانی عارف شیراز عارف بالله لسان الغیب ای لکھا بے شیراز حافظ شیرازی آنے کی کتاب تو کہ من شما فهمی که شیرانی یک سری شیر عاشقانه ہیں یہ عاشقانه ہیں ولی عشق الهی شیر مات و مانا شکتا یکی از بزرگترین عارفان ایران زمین بلکہ بوشے یہ عالم و دنیا ہے اور یہ نام لسان الغیب ہر چی خبر کن چی غیب خبر دن عارف شیراز رحمت اللہ آدور ای پیما خب طالب علم پتا چیزی داد شہرات مدرسہ درس ما و اتی غزار تحیب کا علماء اسلام امام بخاری رحمت اللہ علیہ وقتی کے پتی چی دنیا رو سرمایہ داری تاجری پتی بل چونین تاجر حلال خورین تاجر قسم ہوا اگر اوشی اوشی مالک من جم کتا ذخیرہ کتا بواللہ یک سنار یک درہمی کم تر از درہمی مشتبہ آئی تو کا نیستیم یکی مشتبہ یکی مکروح یکی رندارو ناروا پدانو حرام یعنی ہنچی ذرک ایتا اشتباه شبهی مکروه و حرام ببین ابن ذرن تو کنی تو حلال پیت مرگاران امام بخاری ای وارثه ای ذر تمام امام بخاری علم تلاش تو که سفرهای علمی تا و تو استادان دیگا خرج کتن تو علم حدیث حاصل کو و امام بودن حدیث علامہ سید شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ وقتی که زمانی علم آروشی شوقا بچه سبحان اللہ سید شریف جرجانی ہما مردن که وقتی که تیمور لنگ رو اور منطقه تا ای واجہا گو علامہ سعد الدین تفتازانی امام علم کلام علم کلام یک علمی یک فنی رشته دینی چه آئی مردم و تی اقائد اسلامی و ایمانی صحتا با استدلالات منطقی و فلسفی دریافت کن تیمورا مناظره داتا هر دون معروفین امامتا در علم کلام هر دونانی کتابان چی ویدی مدارستا تدریس با میں ملا و ما مروچی جس کی بھی چین چوباری کتابا شباب بوانی تا یک سبکی چند ستر سباہا یہ واجہنی ہر یک کی کتابانا شاگردہ پہمائند خود بکنی انچی علمی کتاب شنوشتا وقتی کہ مناظرے بھی علامہ سعد الدین تفتازانی یک دریائی علمی سید شریف ہم ہمیں پیما آئیے شکست دا علمی تا علامہ تفتازانی شکست ہوا و چمی بھی شکست ننگا سکتے کمیری بعد از شیعه هم آیا پدا یک کتابی گندی، یک کتابی وانتا، کتابی به نام شرح مطالع، شی نویسنده حال آیا رسی که برای شی هستن زندگی این کتاب من وانتا چلی گرا بل پچی همی کتاب من چمی کتاب نویسنده من رو یاد مگرم آوان ممکنه آیا نکاتی بیشتر متوجهی و من اثر کشده یہ بھی کہ آپ بزرگوار پان گرو آہن چو پیریں آجز ہیں یہ بروانی چل لن تو ادو کا کب تگا یہ رخصار سرا چم ہمی بروانان چیریں ہر دو چم جس سکن تو کہے شکر میں سید شریف ہوں تو جرجان گرگان یا تو اب تو چمان چو لیٹی نی ورزا چاری تھی شوفو تو ماشاءاللہ جوانی ہے تو تفتازانی شکست داتا بھائی سن جوانی ہے من تر سبق داده نکنم توک چین لوتیه چیز عظیمی شاگردیه ذهنی که چین عالمیه که تو تفتازانی فهمی منطقی فلسفی امام کلام تو شکست داتا من تر قانع کتو نکنم من زانو تو اعتراض کنه من حبری کنم تو شبیه حبر پی چیز چوشه در جواب دیگی دوتی من پیر مردم از ضعیب برو فلان عالم که منی شاگرد بوتا منی غلام هم بوتا ما آیا مبارک نامی ما آیا هنچو سبق داتا همی کتابا که من چطور وقت زانتا یک کتاب وقتی نوٹه بوانه آیا هنچو شوانی نیترا که چوبی من تره وانی بر پانه و دا سفر کن چدا دا مصر رو همایی پانه چقدر آنها علم دوستتن دانشا چقدر ارزش هست برای مدرسه دین قرآن وانینو کو وانگه مرکز ملوگ بغل مل چوک انگه نازنینه که مای رابده هنو گرمی که ادا کولر نیسته ادا امکانات نیسته آب سرد نیسته چه قرآن محروم بی آ چوکی که ملوگ رو دی آئی نام کنه چی امی امی نبی پاک علیہ السلام لقب چیا نبی الامیین یا نبی امی یعنی کسی که مات آگوشا رو دی مات کوٹا رس نگین چو معمولا خیر نگین دی تا پیت آئی سرفرستی تربیت مکر نبی پاک علیہ السلام با اینکه امیہ نوان تگتی چیزی نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد نازلات و عزا برآورد گرد که تورات و انجیل منسوخ کرد صادق شد ولی وشم فلان چوک امیه یعنی ما تر بغل رستا ما تربیتی برد نه شاید نادر نه هر زن زن است و نه هر مرد مرد شاید صد جنین تو که یکی بار انگشترا در یک آیوتی چوک تربیتا صحیح کت بکا و الا تربیتا بعدم بخدا بگری که پھر پمی خاطر اگر مات بمیری چوک یتیم نه شریعتا چورا نه چورا در عرفا اصطلاحا هما فرزندین که قبل از بالغ بودن بالغ شدن آیی پتا چه دست بودن ولی اگر پت هنچی نابودی بی بود چوکا توجه مکن یه تربیتا تعلیما آیی استعدادانی بالندگی و ترقی و ارتقا دیگا آچوک همچی بی پت اگر زندگین اگر جونی کد پیل لیگن یه پتا و سر و کلاهی چه هر چیزا مستره پدا هم چوبی یه پت مرتا و یه چوک بیچاره یتیمه پمشه شعره گوشتا لیس الیتیم الذی قد مات والده چورا آینه که آی پت بمیری ان الیتیم یتیم العلم والادبی چورا این چوک همه این که آی پت زندگی بله پت با آی تربیتا با آی تعلیما با آی ادب دیگا توجه مکان چون یہ پیت ہم مردگی مرتگان تو کے حساب او را علامه سید شریف ربط همو دا این راه سفر تحمل کرده ای واجه شاگرد پانگاوت رسیم ها بچی یادتے گئے میں یادتے ہوں تی استاد من رہ داتا ہوں وہ در ربط ہوں میں یادتے ہوں فلان کتاب تی استاد ہے کہ ترے وانیتا ہمارا رول کہ ترے ایو وانیتا من بوانی سید شریف بزن نام شہرات روب راہی علامی شکست دے گئے ہر کجا نشتا ای واجہ ہم عذر معذرت کا اٹھی سبقی بدا گوشی کے من اولان شرط شیئن کہ تو یس سبقی گرے ہر سبقی من دینار اچتو لوٹو سکے بہار آزادی شما دیتا نا انجی سکے تلاہی اچتو لوٹو آزمانہ یہ کاغذ ماغذان چندہ وجودی نیست ہے سکہ یا تلاہے گے دینار نامی یا نغرے گے درہم نامی تھی دہ درہم یک دینار معادلہ بتارو چی مرد بتا سرافی بتا مجھتی ہر درسی گرے ہر روز درسی گرے یا دینار پی سمن بدے سید بیچارہ مسافر چکو جا روزانہ دینار یا شو زمان دینار نی مدتی رب پریشان بود فکری کو بعدا یک شو جمع هر روز دینار در گیت نکنو بل من رو کار کنو عالمی علامی بخاطر علم پدا شو من رو بوجای کشون کار کنو حمالی کنو چند روز بعد اگر ده روز اگر هفته بعد یا دیناری من توان جمع کنم یا در تره دون یا درسی من بده ایشی من قبوله چون من قول ندو که هر روز من در دینار داد هم اسکینی و مسافری با همی کیفیت شروع کن درس من دومی شرط استاد ایشی ارکن که تو صفه جلو من دیما آخر صفه شاگردان بیم پشت بیم شرط برا همه شهر یکی از اشراف یک انسان خوب وارسته ای حبر کم کم آئی گوش رسی متمکن و مالداری که یک سید بزرگواری برا علم وانگی حدا و چه شرطی آئی سرا اربوتا که هر درسی آئی یک دیناری بدم استادا آئی لوٹانی تی تقبل کنشی تی هر درس دینار من دی هر روز درس ما و دینار آتی که من تامین سید درس ادامه دا یک کوچیو کی حجرو کی داتا کے اشتنہائیں درس آکی گیری روچا شپاوت کوچیا رو تکرار کان تنہا ہوتی مطالعے کان وانی درس آوتی تکرار کان پکا بھی ذہن تھا اور چھتو وقت صاحب نظری طالب معمولی نہیں دانشمند عظیمی درس بیئے بیم تکرار کان گوشی میں نے استادا صاحب کتاب آئی پہ مگوشتا کتاب تو کا چون نوشتا و استاد آئی مطلب ہے یہ پہ توضیح دا ولی منو کشو یہ پہ تنہائی تا اتاق بس دا ہنچو حبر کن سک سک حبر کن قال صاحب الكتاب کذا قال الاستاذ کذا و انا اقول کذا وات ہم صاحب نظر انت نظر عنوان سبومی نظر در مقابل صاحب کتاب نظر و آئیے شاگرد کے ہنوشی استاد ہیں آئی نظر مطابق ہوتی نظر جدا اعلام کا کہ بعد مطلب دلیل نقطہ یہ پہن بات بھی ایک شفی ہمیں استاد مدرسے آ ہمیں کلاسان آ ہمیں خجریان آ طالب علمانی خوابگاہان آ دور جائیں باری کئی وانا گئیں کئی وابتا چی کنا ہمیں خجرے دفا کرسی گوشداری ادا مزنی ہی رہا رہا کتاب نویسو کا چو گوشتا یہ مسئلہ استاد چو توضیح داتا بل من گوشو چو نہیں آہر دنن حبر نہیں حبر چکو بات یہ حجرہ شمارہ یاداش کو صباح شاگر دیاتا جس کو فلان حجرہ کجا شاگر ساکنے فلان خوابگاہ کئی گئے مردوں کا سید شریف ہے کہ تواری کو اس نے بیا جمع بیا خوشحال بھی تو اس کا علم تو کا آزادی رائے فکر تھا فکر تھا گشائش بھی ہے وسعت بھی ہے ان قدر محترم ہے یشی استاد ناراحت بھی دستی پشت جان گوشی مروچی کا بات تو صفحہ اولا بھی تو معمولی شاگرد ہے تو با ارزشی تو یہ تلا ہی ہے با ارزشی تو دیما بھی نگاہ بھی نہیں یعنی باعث زحمت حتی علماء حاضر بھی تگیم کے پول اشتوال داتا وہ تھی ترکے ارس شپتانی خرج کتا در راہ کسب علما از زمانہ این نظم نظام نبوتا علماء اہل شغل بوتا یکی دیگ ار بوتا نامی قدوری ہیں یکی حداد ہیں آہنگری بوتا وہ تھی معیشتا کار بوتا شاگردان کی حد دنگان اسی بابا مہنو یکی دور کار مگنو چوکان خرج رو جان شاگردان اسی وجہ تھی حرج میں سر بات خرج دا انو مسلمانان اللہ جزا خیر بدا گاہی من طالب علمان جلسہ مدرسہ ہمیں حبران کنو بابا زمانی چموتا ہنو شما چر مسلمان ہوتی پورا یاران دو دستی مار دیان بین مندگی شما کشی مدرسہ خرج کنی تا برا طالب علم پسان یاران کشی دیدش گوشت برا شما خرج تامین کنا برا شما کولر زورتا برا شما پنکہ زورتا برا شما فرش و قالی زورتا برا شما کلاس عربتا استادانی حقوق تو مسلمانان مالا تامین بھی اللہ تعالی جزا خیر دا پیشان دعا خیر کنی و بانی تو علم قدر بزانی بہرحال کہ صدراج بو من مروچی زود تمام کرنے گی گا تا ہر کس پشک پی گی گی زودر پشک پی و گورا بحث شیخ آیان با خرج مال جان علم وانتا ای واجہ کوئی تو چوکا شہرا بو کشتی بن چوک وتی ورگا وقت اردنا وتی بگراد بازارا سبزی مبزی زوره چیزی زوره وتی بگراد بار مواظب بے کہ یہ شہر رستوران نہ ہوٹلانی ورگا نہ ورے یہ نقطہ بیان کرنے گی چوکا جسکو یا دیگری وجہ پرچے زحمت کشی بیچارہ وقت صرف کن بلی سبکی وانی آمادہ ہی ورگ ہر رستوران رو ورگی وادر بھی اس نا یہ رستورانی ورگان برکت نی شانتا نور معنویت نی ہر بک من چوک اشان رستورانی ورگ بوا ہوتلی ورگ بوا اشی دل تہار بھی علم نور شی دلا روشنا کت نگا ہر چی وجہ علت چیئے رستوران معیار چیئے اشتی بھلے دیکھ معیار ہچ میں بھی اور اچھی چھو میں پیمانہ بھی تک سیاہ و اسپیت ہور کنو چما چوبت کن حلال و حرام بازی جاگہ ہے یہ بازی شہر سنا شہر گوشت گراز صوفی دل ناراحت میں بھی دوشی مارے بیٹھے داتا چونکہ نکاحی ہوتا یہ مرغان حدرا سیاہ سیاہ تھا خدا بزان چتو کوشتا گا چتو سرے بور رہتا بارے چند سال پیشے گا شاہ سرد خانہ ہم اترے بندہ خدا چی بکتا آو با اینکہ آزمانہ ای خرافات حرام خوری شاہ نیستا یک بری روزنا مجلہ نوشتا کہ نتنزا چین چو کیلو گوشت اولاد کش بوتا کہ مرکز بہداشت منہدم کتا گا کہ بہداشت ہم سرا راحت رو بوتا نم دیگه ای با بهداشت را کرد ای کالباسا همبرگرا مواظب بی که باری چی کجا یا تو چی گوشت نشان هر چی بازار روپی بری ما شما آواجه گوه که به ای خاطر آمان چوک نیلون که رستورانی برا گام با که بلی اگر چه حلارا آ زمانه رعایت بو رستورانا هم تمام امور رعایت کو ولی گوشتی ای گوشت ای ورگ ای ماهی پچک بیشی بو مسکینانی پونزا لگی مسکینی گوزی پمیدا رستوران آشپز خانه ماهی گی پسکی این بیچارا بول چه هم چطور این وشی ماهی گی پسکا ولی من نرسی من زر نیم مفزورم گوشتی کباب بوگی چشه گی سره ولی من هیچ نیم ببرم چونکه نیستی و همی بوی سرا همی ورگانی بوانی سرا بیچاره که دل آشفته و پریشان بی دلی به آهیه به دردیه که من بودتیم پولی من همی وحشی ورگ چوشی بو چو وحشی جنگی باری چو تو وحشی من چه میشه چیزو که وارده یا ولی دستی نرسی همی شکی همی دل آه ای ورگ نور از بین بایی گوچلگایی رسول الله این چو مردم دقیق بودتگان حلت و حرمت و نور معنویت سرا همشم این چوک مواشان بشت نو شما مردوی یکی دو بوشی من حبر چو کجا پی جایی های رستم حبر ها ها مولانا عبدالعزیز رحمت آفرین درنگی حاجی ماشان مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه شکر ما چاره من گوی مردا یک زمان همین مسکینی نگن وارده هنون من تحویلی مگرون شیگندی من مولانا عبدالعزیز شخصیت الله تعالی هنچی شخصی داد کسی مدیسته ندید تگتی نزان تگتی چی که همین چون چم می بگردی مولانا عبدالعزیز ظاهر بود زانت ایش انسان باشد مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه می فهمی ملایی نه آی قیافه نورانیت انسان خود به خود جذب کو آی شخصیت برا هر کسا واضح ها حیف که ما قدر نزانی بیمی علم عالمانی الله قبر آن رفتگانی پر نور بود الله تعالی ما را همانی اسوا و نمونه های خیر سرا قدم ارکنه گه توفیق عطا فرمان مولانا رحمت الله علیه شی موت دلا خیال کو یه سناتور گما خبر کان شی چمن جست کان آی مسئله سیاسی جست کان مسئله دینی جست کان حاج کریم بخش شخصیت یه مرد یه زمانی ما یکی مکتب و مدرسه بوده طبیعت مطایبت و شوفی همیشه هست تلختری خبری کسی معنی کتین چه قاری با اخم تخمی نگو مار نسیت بو وشتی حرف حق تلخه شما تند و تیزی کنی تلختری کنی تیر با وشتی کسی نسیتی کنگی بو تندی خبری بل با نرمی داری همی خبرا توری وشتی که مردم زیاد آزرده مبی واجبشی منگوش که فلانی آقای عبدالکریم من گفتم ببخش شماش من نامی دو پای عبدالکریم نامی نام گرگی نه های عبدالکریم تا چو یاد بی ترا که یه زمانی ما شما نان تلبیگی وارتا وندر مسی تیم وارتا ما از ما هم یادی کنه هنو کتو جنتلمن کوٹ کروات فتلون تهران کارمند ما تا هم یاد کنه ما را که ما یاد که تایی گریبی هم درس بوده گی هم کلاسی هم مدرسه ای بوده گی ما را یاد که به من بوده شوخی کنون دیری باش بی آ بیچارا همی ودی چو تی احمقی نفهمی فکر بگن که هو مولی عبدالعزیز چو تو ملای پشیمانی تو سری وارتا منی کوٹ و پتلون و کرواتا ہوں گے اندگے بزان تمنا کریں کہ من ہنچی کرواتی گورتا توقی لونج بوتی توقی لانتی نعوذ باللہ وشی دیوان تا نامردی میں کہا آغای مولوی آلا پسی من شدی نو فارسی ہے برکان بلوچی پامیل ہیں بلوچی آغای مولوی آلا پسی من شدی نگفتم ات اون روز که انگلیسی بخوان یعنی فکر که مولانا یه بر شوخی گویسی کتا مولانا سر آخرانی برا سر چیرا بها هسته بها نیسته بلکه چند که اینکه یه بر بکن احمقانی مولانا فرمانی که من پشی ما بودم که شوخی ها و مردم شوخی هم واقعا گو هر کس نباد بکن کسی که اهل شوخی هست شوخی ها درکه که مردم شوخی بکن احمقی مردمی که شوخی ها به دلت مانا تصور که شیا منی سرخوردگی چه ملا بوه و عالم بوه و فکر کن که یعنی من شر و مولوی من شر یا گنده یعنی پشیمان افسوس وقت پچی من مولوی بود رو من وقتی یه تصور شی احساس کتی یه جواب من گوش که آقای عبدالکریم من یه چار حبر گوتا کو که تو بزگ مبه تو منا انسان متکبری حساب مکنه تو فکر مکنه که ما تو من تر دیسته هنو من تر نظام کو تو کہے کہ انہیں من لوٹے تھی دلہ باش کروں یا پرہ بھی ہے مکو کو ترا ہنو کہ تو باور کو تھا او عبدالکریم تر چی پست مقامی هست؟ تو نفریه یه افسر تر حق کلدن برو کارا بکن برو او دمی چی قبلا بند که قطاریه گزی تو رو او دا پچی کن او راه پچ کن بکارو که تو گره تو چیه بیچارا چی شغلی چی پستی تر هستی؟ اوشی من دیم اگو می سناتوران کو گو حاج کریم بخش کو من گو اکشه عبدالکریم من دلیل هم هسته که من چود علمام الله یا رازی دلیل روشن من ها منی چم دعا تیلگ دعا منی مردی چوک دعا هر دو من ملای را دور داتن ملای بوانا نه مدرسه دولتی را ارو جن واجه چوک همین دعا تا مولی عبدالملک رحمت الله علیه حافظ علی اکبر من گوه من چم دوان چوک دوان هر دنی چوک من مدرسه دینی یا حوزه را دادن اگر من چوتی ملای عالمی یا پشیمان تو من گوه اشتگر کم آرو چون من هرد بودتگو من فتا مولانا عبدالله من دور داتا همی مسیر آو من ملا بودتگو ایز دابر این راهی نه حداقل موتی دو این چوکانا منی دو چم بدلنا انشانا من وطی راه رحمده و که واسی راه نه من چه راه وطی مولوی بوگا رازی نو بلی شار ما جنتلمن با عبدالکریم پیمه بس این دلیل ہے که من چوتی ملای رازی و آقای عبدالکریم تو غصه مواد دی پتار یمکا و پدا من دیم گو می سناتوران کو گو حج کریم باش کو من گو من شاہا نام نگر من کار شاہا نہیں مزنی مردم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سیاست ہاں ہنشی کا مارے ہمیشہ ہی گو اشتی بھائی اردو کو شوخی کو مان اشتی بڑے بت کو سنبھالو مزنی بوت کار مدار یعنی شاہ کار مدار ہے اید گران ہر چی گوشی بوشی تھی مزنی انا کار مدار ہے کہ پچی حضرت ابراہیم سیاد حضرت گوشتی ہمشی بوتا ہے چما ندی حضرت ابراہیم وقتی کہ بوت خانے آ رہا آ بوتانی پاکانی گردن و دست و پادی گردتا ہم بوتا پرا بل مستری بوتی کار نداشت تپری ہمائی گردن آئی رو گوشتی حضرت ابراہیم سیاست ہے آ مزنی انا کار مدار بڑے بوت کو سنبھالو عجب انسان با هوش و فکرمند و حاضر جوابی مولانا بدید بلوچستان ما تا انگا مولی عبدالعزیز نیار تا پیدا نبید را بشتی که من دم دیوان و سناتران و کلای مجلس حاج کردیم من گو من شاه قارب من نیست ما یه نام نگرون بله اگر قرار ببی منهای منی ملای و عالمی منا وزیر دربار بکنم منا نخست وزیر بکنا قسم به خدا اگر منا تمایل بی من فلگت مجنون بشن شی وشا استغنای علم شی وشا مقام علم جهیارات نخست وزیر چی در مقابل علمی که اللہ من داتا وزیر دربار چی چکس چکاری در مقابل علمی که اللہ من داتا و اگر من تمام بکنو که من بگوشا علم کنار بیل شخصیت علمیه ویل که و علم خدمت هم اگم بیاتر وزیر دربار کنی و نخست وزیر من به لگتی کنی خست و شما رو باور بی یا نبی وشی من گوشتن این جلسه مردمانا من ای حبر شما رو باور بی یا نبی اگر شما رو باور نبی من قسم ورون که اگر نموزی قسم من ای حبر دا دروغ بندو من خدا مرگ وقتا کلمه نصیب مکن تکبیر الله رو حاج کریم بخش بابا جان مارا هم چوتی هبر قبول دیم چوتی پیمی سوگند غلی زین وره چوتو انسان هم نابابر هم بابر یه قدر علم علم اگر اندک بود خارش مدار زان که دارد علم قدر بی شما علماء علم قدر زانتا لذاوتی فرزندانا قصه مختصر وقت تمام منی ربا گشتی محبر نکنو من چند نمونه نوشته که خوردی تا انسان باید اوتی فرزندانا ادب آموزش کنه مقولات اشعار واقعات خیلی زیاد من گمان نکو که ای چیزا من ذهن یا یعنی شما مقدمات یادا من بی باشه صدیقه واقع یاد داشت کتا عائشه و 2210 روایت حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمانی که من دخترو کیتو من لیو کو مکه کوچه بازارا پیغمبر علیه الصلاه و السلام سرا سوره نازل بو همی آیا والساعه ادها و امر هما وقتی من گوشه کمن یاد بو شش سالگی حضرت نکاح کو تھا اور نو سالگی مدینہ ازدواج فرمائی تھی. دیگر صحابہ حضرت عمیر، حضرت معاذ و معوز اردین بچہ آئی کہ ابو جہلش از پادرار فرعون ہی امتا غزوہ احد جریان حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ و سمرہ بن جندب کشتی گرہ کا در مسابقہ کو وجہ تو رافع اجازہ داتا وہی سندھی ہور دیں منع یہ کشتی بھی دے کہ ماں یہ جت منع اجازہ پیچھے نہ دے کشتی گرہ یہ جت پہ زمین واجہ اجازہ دیں سنش 13 سال 14 سال ابن عباس واقعات، ابن زبیر واقعات، جنگ یرموک تھا مگو جنگ یرموک، حشر دیگر مگو جنگ، بل یک جہان کینے وار فردوسی گوشی حضرت عبداللہ، حضرت زبیر شہ سوار میدان پیغمبر ہم دامات و باجناک ہیں، بی بی صفیہ امی پیغمبر، حضرت اسماء شوہر بی بی صفیہ پرزند حضرت عبداللہ بن زبیر، اچھو عبداللہ بن زبیر 12 سال گئے ہمیں جنگ آبار تھی کو جنگ یرمو کی با فرزندانش نہیب ترین مہیب ترین نبردانی تا برتا چھ ہردی گدا نبرد آزما ببی دل در بیئے گھٹے کی مزن ببن برائے مبارزہ و جہاد کر رہا خدا. حضرت زبیر وقت شہ سوار میدانا ادھی کے جنگ یرمو کا رومی لشکران صدہ ہزار مشتاتہ صحابہ تعداد بشی زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حملہ کیا پیش کا دیما بو ما پشت سر تو حملے کی حضرت زبیر فرمانی یہ حبری سمائی کر من پیش میں یہ حبرہ مغرور نبو من زانو کم کمی دیما برو شما من ویلی دے شما گو من یاد مکن منی طاقتی کے رزمیہ شما بلد نہیں کہ من پشت سر بیا چھتو ریا شما مشان نام ما ہرگز تر تنہا ویل مکن خیر شوکا حضرت عبداللہ 12 سال گئے دیکھ اب سی ضرورت کی جدا ہماری پشتی سوار کتا یک نفری معموری داشتگی کشی یہ چوک کے معاذبت ہے بکن فقط بلی شی سحنہ بگن دی جنگ مہیب ترین جنگ اسلام ہے در آزانہ کیسی آتا فردوسی کشی کی محشری جنگ نا محشری ہے ہمیں محشرین جنگ ہے درمیانی بار کی ملی دلی در بھی ہے تو حرفے رزم و مبارزے یاد بگیری جنگ جو بھی برا اسلام مجاہد عظیمی در بھی ہے عبداللہ بن زبیر ہنچو ہم در ہے مربی ہمراہی کیا کہ معذبتی بگن شیعہ آ مردمی گوشن کہ بھلے تو پیش کب حملہ کن رومیانی سر ما پیدا گئے واجہ حملے کن رومیانی لشکرها صفحائے متعددہ مستقیم وزیر کشان کا تا آخرا پشت لشکر رومیان دریئے سبحان اللہ یہ دیکھ وسطا چکی ترینی اشیر مردان کو گورتا کہ اسی یکی پشت در نہیں اس کے امرہ نہیں درو پاش کرتا چودا چھ پشتا دوبارہ واتر رکا بطرف جلو پدا چمنگو کیا تھا ایرندی چندین رومی گشتی معاذب با یہ واجہ اسف لگام دست جنا و یک ضربه و پدا هم بتا اللہ تعالی نجات دا جنت کشی ایزی میگانا یک ضربه ادواک حضرت اروا بن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر برات کسترین بی باش صدیقه گوھرزاد و شاگرد علمی فرمانی که من ہور دتو یہ تاب اڈ بوتا گا بلا کلی ہنچو ہستا که من دست یہ لنکوکان مان دا من پشتا و تا آویزان کو تو پتے بیٹر دل بندہ یہ جناکا پستقام اے پیم آمد فرزندانا در ہر زمین دینی با تربیت خوب تربیت کو ہر کے در خردیش ادب نکنن در بزرگی صلاح ازو برخواست ما نحل وارد لولده او کما قال حضرت حدیثی تا فرمانی کہ ہیچ بخششی ہیچ پدری براوتی فرزندیا بہتر از ادب دین ادب صالح داتن بزرگترین بخشش و مهربانی و عطایی که پدری توان بودی فرزند بدن آه یک تربیت اسلامی تربیت دینی یک تربیت مسلمانی فرزند بعد از کودکی و کوچکین نماز یاد بگیری. حدیث این شد فرزندان 7 سال با نماز فرمائی، 10 سال بودا نماز سنگو نو کم کم تنبیهش بکنی، معمولی تنبیه یہ چم سہرے ایک وقتی گوشی تاب دے گی، یہ وقتی شامات کی جنگی 10 سال لگے ہیں بالغ نہیں، ولی نماز سارا تنبیه بکنی. تو خود کلام مفصل بگیر از این مجمل، وقت من شما ایجاب نکا وقت تمامه، ولی این مختصر اشاراتی که بوتا سابقن در این ایام تعطیلات و تی اولادا قرآن بوانن، همین قرآن برکتا گا بوانن تی من 33 سال آموزش فرارش درس داد دبیرستان سال اول شاگرد کتاب دیما کتا اولی سبقی چیه؟ سوره پارتها بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، که ما شما عوام کسی که نماز وانی تقریبا زانند، شاگرد دبیرستان ها 7 سال دبستان، 3 سال رهنمایی، 10 سال، 11 سال ای بالغین فرزند، یا حتی منی کلاسا من فرماتا پیسر وانا بابا وانا الحمد الحمد وانا نیه نزا الحمد وانا نزا. اغلب شانک شما اشکتا شان جائزا گفتا مسابقات شرکلتا ما بررسی گفتا مکتبانی مدرسی انشان گفتا چکو در رفتا گا نزا. باید مسئولین مدارس دبستانها دبیرستانها رهنماییها باید دیندار ببن و مسلمانان فرزندانی دین مراقبتا بکنن، اول چند دنیایا و اولیاء پدران و مادران هم مواظب مربیانی وضعیت دینی ببن که چونی مربی حواله استاد و معلمه چوکا تعلیم ده که 10 سالی من تا الحمد شریف نظام مسلمان فرزن، 10 سالی من تا و 6 سالی کامل کتا و 7 اولی کلاسی گرتا، 16 سالات جوان انگا قرآن مجید اولی سوره الحمد شریف نظام چی ودی. این منی 33 سال تجربه، 30 سال رسمی من خدمت کده الان بازنشستم، کارمند بازنشستم آموزش پرورشه، 3 سال چه من خواهش بوده یا مدیر کلا یا شاگردان گار فریاد کده مولوی هنو این سال ما دیپلم گیریم تمارا ویل کن، چون من مهربان بوده بر شاگرد. بوی تفرقه 33 سال تا نه شیعه شاگرده چه من احساس کده نه سنیا، گواه همی شرطا موجوده من شاگرد دبیرستانی غیر اهل سنت مروچ امام جمعه دانشگاه کارمند، من رئیس دانشگاه پاری جسکو بشی تمام کارشناسی ارشد قبول بودتگم، دکترا قبول بودتگم، فلان پرستا قبول بودتگم و من مشهور بودتگم آسان بگیر نمره داتگم گرم گرم داتگم نمره نمره شما کبر دردنه و همه در مدرکی بگیری. برحال هدفش این که مشمع اولاد تربیت اسلامی چرا باد دقت بکنه آن تربیت بکنه. الله تعالی جل شانه مار شما را توفیق عطا بفرمانی، پدر مادر نقشی ببندن بر صفحه قلب و ذهن فرزندا چه کودکیا که این نقش موجب رضای الله عز و جلال ببی، موجب آنی ظاهر و باطن عزت و عظمت و رونق و سربلندی دنیا و آخرت قرار بگیری و مگشم جامعه یک جامعه فاضله قرار بگیری، یک جامعه مدنی آرام پر امن با امنیت با آرامش با درک و فهم در تمام مسائل قرار بگیرید که مشکلات ما شما به موقع بتوانید انشاءالله جلوگیری بکنید و همه ما پاسداران امن و امان و امنیت و سلامت جامعه در مسائل اعتقادی اخلاقی معاملات کار و کسب و زندگی و برخورد با مسلمانان و با برخورد با حتی غیر مسلمانان اسلام در تمام مسائل نظام ها تربیتی که مسلمان با مسلمان چطور برخورد کنه، با حتی غیر مسلمان ای امساگه آیا که احترامی داری چطور برخورد کنه، مسلمان مأمون الجانب، مسلمان کسی ببی که هر کس آیی نزدیکیه چنانی احساس آرامش کنه، چای نزدیک بودن احساس آرامش کن، نه اینکه مسلمان مسلمان گندید چوبی پسی یا گر که دیتا بعد برمی بیتی چی فرار بکن. انسان انسانی نه. اللہ عزوجل جل شانہ عاجزانہ عرض و دعائے اوتی بارگاہ شرف قبول عطا بکا. انشاءاللہ میں شمی دل سوزی نسبت بے اصلاح جامعہ تا جا افراد اصلاح مبا نسل اصلاح مبی فرزند فیلی اصلاح مبی جامعہ آئندہ جامعہ خوبی بار نئے ہج وقت اللہ عزوجل قبول بفرمانی و برائے رمضان مبارک نورانی لحظات ان قریب انشاءاللہ برای زندگان در پیش ہیں و اللہ تعالی حیاتا میشم درست نصیب کن که رمضان شریف لحظات و پربارا برکت ها حاصل بکنی. مارش مارا برای آل مبارکین لحظات استقبال پیشواز رمضان رو بگه حلال رمضان تفحص و چارگه و آئی قدر دانی تقاضا کنک اللہ عزو الجلال کئی لحظات لحظی ہم بغفلت مگوزی اللہ پاک توفیق و فرعتا بفرمانی. والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.